राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भोसड़ आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम अगर परमात्मा को चाहता हो तो बहुत शुभ बात है, परंतु परमात्मा को चाहता हो तब है कि वे परमात्मा में चाहते हैं। किसी को भी चाहना हो तो बहुत शुभ बात बताता हूं। गीता जी का सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है, कोई पंचायती कुल नहीं, कुछ नहीं, सब परमात्मा है। इतनी बात, सब बात इतनी है, सब परमात्मा है। अच्छा हो, मंदा हो, भला हो, बुरा हो, ठीक हो, बैठे हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, चाहता हो न चाहता हो, सब सब परमात्मा है। इतनी बात इतनी पूरी आगे सबकी सब, और ऐसा अनुभव करने वाला भगवान से भी श्रेष्ठ है। ये बात समझ में नहीं आती, भगवान से भी श्रेष्ठ है। संतों ने कहा है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो, भगवान दुर्लभ नहीं है। गीता भी कहती है तस्य अहम स्वरूप, उसके लिए मैं स्वरूप हूं, मैंने से महात्मा के लिए दुर्लभ बताया, महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे दुर्लभ महात्मा आप सब बन सकते हैं, छोटे बड़े, बूढ़े बड़े, बालक, बहन भाई, सब सब बन सकते हैं, सब के सब। केवल परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा चाहिए और घर का कुछ नहीं चाहिए, विद्या बुद्धि योग्यता तुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल ये मान ले परमात्मा ही है। सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, इतनी ऊंची चीज है। हरि हरिया सगड़े मिले, हरि को हेरे तो सब जगह मिल गया, पर हरे जहां दुर्लभ हो, क्या वासुदेव सर्व इतनी महात्मा दुर्लभ है, तो दुर्लभ है माता वो बन जाए, सुनो भगवान सुनो है, तो सिद्ध क्या हुआ, भगवान से भी श्रेष्ठ हुआ। भगवान तो है सुलभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ, इतना ऊंचा तो इस बात में है। अगर आप कोई ऐसा हो और सब ऐसा हो तो सब ही बढ़ जाएगा, सब बन जाए। इसमें शंका हो तो बोलो, नहीं तो समय बर्बाद नहीं करना। शंका हो तो बोलो जरूर, संदेह हो तो बोलो। भगवान के वचन है स्वयं आत्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्व थे स्वयं आत्मा सुदुर्लभ, उसकी प्रवृत्ति बताइए। ज्ञानवान महाम प्रपद्यते, ज्ञानवान क्या, ज्ञानवान वासुदेव सर्वे थे, ज्ञानवान सब परमात्मा ऐसा ज्ञानवान दुर्लभ है। ज्ञानवान यही कि सब भगवान है। जा चैतन थावर जगावर सुधार जायो उद्भेद जायो देवता राक्षस रासुर माखून ब्रह्म रासुर सब परमात्मा है। वासुदेव सर्वम इतनी सुलभ बात है। ऊंचा दर्जा का महात्मा और दुर्लभ दुर्लभ बात सब महात्मा से दुर्लभ है। भगवान कहते हैं आप सुनवा भगवान से भी दुर्लभ है और ये सब कैसे पसंद छोटे बड़े सब पसंद। अगर परमात्मा की इच्छा है तो सब भक्त ऐसा कमजोर है तो कहते मैं से रो और भगवान से कहो ऐसा बढ़ जाएगी। इच्छा कमजोर हो तो इच्छा बढ़ जाएगी। भगवान से कहो हे नाथ हम ऐसा बनना चाहते हैं। देखो एक विलक्षण बात है। राजा महाराजा धनी सेठ होते हैं कितना ही बड़ा बड़ा है बस अपना दास और भगवान कहते भगत मेरा मुक्त बने। भगवान छोटा नहीं बनाते दो सकायो फिर सकायो सब आने सका नहीं मैं मालक हूँ है और इस कारण से सीधी बात है ऐसा महात्मा आप और हम सब बढ़ सकते हैं। सबके लिए खुली है। भगवान जब मनुष्य जन्म देते हैं मनुष्य शरीर देते हैं भगवत प्राप्ति के लिए कल्याण के लिए तो उनकी योग्यता भी साथ देते हैं। सबसे ज्यादा धनदान है सबसे श्रेष्ठ है उन्हें केवल इच्छा होनी चाहिए सबके लिए। इतनी पक्की बात है इतनी सरल बात है सब योग्य है सब अधिकारी है सभी समर्थ है सभी स्वतंत्र है चार बजे है परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब समर्थ है। योग्य है समर्थ है स्वतंत्र है और सौभाग्य है। और बात थी और बात थी अधिकारी अधिकारी योग्य समर्थ और स्वतंत्र चार कैसे बात है समर्थ योग्य और समर्थ योग्य अधिकारी और स्वतंत्र सबके लिए चार बात है सबके लिए। मनुष्य मात्र क्यों मनुष्य मात्र में विवेक है इस वास्ते मना दूसरों को भी नहीं है कि दादी के और हुए और अभी मना ही नहीं है और अभी योग्यता नहीं है वे अधिकारी नहीं है वे स्वतंत्र नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र सब योग्य है सब अधिकारी है सभी स्वतंत्र है कोई हो केवल चाहना योग्यता के लिए केवल चाहना, ये तो सुगम बात है। परमात्मा अद्वितीय है, सदा है, सब सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है और सभी का है और परम स्रोत है। ये भगवान है ऐसे, और चार बात अधिकार के लिए, अभिन्नता और स्वाधीनता, ये बात ऐसे। अच्छा सात बात है, सात बात पांचवा ले गई, चार बातें में तीसरा है भाई, लेख तीसरा है, चार बातें में स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी चार मनुष्य मात्र। ये पांच वाले गए, पांच वाले के मैं हाँ, सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, पांच वाले के मैं, कितनी बड़ी बात है, सबके लिए छुट्टी, सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य अधिकारी है, स्वतंत्रता सामर्थ्य योग्यता और अधिकार भी प्रदान करते हैं, सबको प्रदान किया है। पांचवा लेख हरे भी छपा है और इसमें एक पन्ना है, इतना ही, और एक पन्ना छपा हुआ भी है, अलग छपा हुआ सबके लिए, सबको दिया और नहीं मिला वो मांग ले, जिनको नहीं मिला चाहिए तो मांग मिल जाएगा, हमारे कृषि से मान लो, दुकान में भी होगा ही, व्यापार से मांग लो, हमारे वहां पड़ा है, अरे है जब देख लो, जो चाहे उसी को ही, कितनी सारा बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। एक मरना है, मेरा चार प्रश्न है, छोटी पुस्तक है, उसे चार प्रश्न है, एक पन्ना ही है, यह प्रश्न, यह प्रश्न, यह प्रश्न, यह प्रश्न, छोटी छोटी पुस्तक, इसमें छोटे छोटे 20 लेंगे, 20 बीस हमेशा मुझे छोटा देंगे, यह तो प्राप्ति हो जाए जरूर, कल्याण का निश्चित उपाय, निश्चित, ये सबको पाते हैं, नहीं हो तो पढ़ ले लो, जो चाहे भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंध जो हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी कोई हो, सब कोई मनुष्य मात्र, मुसलमान भी चाहे तो उसको भी, मन की खटपट जैसे मैं वो तो उस उर्दू में भी छपा था, अब है कि नहीं पता नहीं, ये उर्दू स्वभाव नहीं है, सब गुमराह होता है। बीस लेख एक जैसे बढ़िया, किसी को कोई पसंद, किसी को कोई पसंद, आप अलग है। आप बोलते सभी इतने पक्के सच्ची सिद्धांत की बात है, सब कह लिए, कोई कैसा ही क्यों ना, भाई हो बहन हो कोई हो, केवल इच्छा केवल चाहना है। चाहना भी भगवान से मांगो तो मिल जाएगी, चाहना नहीं हो तो रोग भगवान से मांगो, तुझे पड़ जाओ मिल जाए, चाहना मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएगी, सब चीज खुल ले। कोई आप पैसे छोटा से छोटा, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, छदन जैसे कसाई था ऐसे, सब करिए। कीर्त मदे पतित पावन असर शरण, भक्तों के पर बंधन सुनते ही हो करते ही हो, इतने बात है, सब कह लिए। अरे सुलभ बात हमने भी सुने नहीं है पहले, सब भाई बहन तैयार हो जाओ, खुला कोई बंद नहीं, सब कह लिए तैयार हो। कैसी बढ़िया बात है, अब आप चाहो ही नहीं तो कर ले, अब चाहना नहीं हो तो चाहो तो सब कर ले। भरा सत्संग का दरिया चाह लो जिसका जूसा है, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, मिला लो जिसका जूसा है, सब के लिए। मनुष्य मात्र कहते हैं अब दुनिया में योग्यता नहीं है, वो ये जो बताए ना, सब स्वतंत्र है, योग्य है, अधिकारी है, ये बातें हैं। मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी मनुष्य मात्र, करो हिम्मत बना, महात्मा सुदुर्लभ है, भगवान सुलभ है, ये माता दुर्लभ है। हरि हरिया सब जगह मिले, हरियाणा सब जगह है, महात्मा सब जगह नहीं है, ऐसा महात्मा सब जगह नहीं होता, हरिजन कहीं अगो हो, हरिजन कहीं अगो हो, हरि हरिया सब मिले, हरिजन कहीं अगो हो, भगवान से भी दुर्लभ, ऐसा ऊंचा दर्जा मनुष्य मात्र के लिए, हरदम खुला, चार बात भाई, सर्वदा स्वतंत्र, सब सबल है, सब योग्य है, सब अधिकारी, यह पुस्तक भी है, सब भाई बहनों के लिए परमात्मा है, उत्साह उत्साह हमें प्राप्ति करनी है, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ऐसा मौका फिर जाएगा नहीं। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुषण से तीन बात आदि शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभ त्रैमेतित्व कई बार लोग मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुषण सब करिए। वेदों का पाठ, गायत्री का जप, सब गरी नहीं है, सब अधिकारी नहीं है, सब अधिकारी यदि बेट पाठ गायत्री सबसे ऊंची, ऐसा ऊंचा कोई स्थान नहीं, इतना ऊंचा सब गरी है सुख, ऐसी बड़ी बात। इस वास्ते सच्चे तय रह जाओ, कोटिम तक तो हरे स्वये सताय सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान मात्रे लक्ष्य विदाय दातव्यम कोटिम तक तो हरे स्वये करोड़ काम छोड़ दो भगवान, ऐसी बात है बढ़िया। वेदमाया श्रवणाया भी बहुत मेरी जीवन लभ्य है, बातों को सुनने के लिए नहीं मिल रही, ये बात सुनने के लिए नहीं मिल रही। संसार में कितने आदमी है, श्रवणाया भी बहुत मेरी जीवन लभ्य है, ऐसे परमात्मा प्राप्ति कर लो, सब योग्य सब अधिकारी है, सभी स्वतंत्र है, सारे सबल है, केवल चाहना चाहिए और चाहना नहीं हो तो भगवान से मांगो चाहना मिल जाए, चाहना मिल जाएगी, सब सबल है, खुली बात है, खुली सब के लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।